Du er rejst, når jeg vågner i morgen. Og jeg visker et dæmpet farvel. Jeg har givet dig mit guldkors, min kære. Det vil bringe dig lykke og held. Du skal sejle på fremmede have. Men jeg gav dig mit guldkors, min ven. Det har magt, dette guldkors, min kære. Og jeg ved, du vil komme igen. En stjerne på himlen, en stjerne så lysende klar. Hver nat vil jeg se den og spørge, hvor er han, og stjernen giver svar. Og din lys bringer bud fra det fjerne, og jeg glemmer det knugende savn. Når du kysser mit guldkort, min kære, vil jeg viske dit elskede navn. En stjerne på himlen, en stjerne så lysende klar. Hver nat vil jeg se den og spørge, hvor er han, og stjernen giver svar. Og din lys springer ud fra det fjerne, og jeg glemmer det knugende savn. Når du kysser mit guldkort,